मेरे पल्लव दिलम जाल भरा घाट आल बनाए के तुम्हारे सजिए दिलम पाट आ मेरे पल्लव दिलम जाल भरा घाट पान सुपारी सिंदूर दिलम दो हाथ भरे धनो धने भरो आमारे घरे पान सुपारी सिंदूर दिलम दो हाथ भरे ¡Gracias!